peygamberleri onlara dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o, günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve sizi belirli bir vakte kadar bırakıyor. Onlar da, siz de bizim gibi birer beşersiniz. Siz bizi atalarımızın tapındığı şeylerden uzaklaştırmak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Dediler.